अपर्यायशब्दानां पदवृत्तिस्मारितातिरिक्तागोचर प्रमाजनकत्वम् अथवा एक प्रातिपदिकार्थकत्वम् अपर्यायशब्दानां घट कलश कुंभ ये पर्यायवाचक है। पर्यायवाचक जब होता है तो सब घट कलश कुंभ आदि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त एक ही घटत्व घटत्व जाति एक ही घटत्व अलग कुंभत्व अलग कलशत्व अलग ऐसा नहीं। पद्म कमल सरोज कमल अरविंद कितने शब्द है किंतु पद्मत जाति एक ही एक प्रवृत्ति निमित्त सब में होने से पर्यायवाचक है। घटपट दोनों पर्यायवाचक है नहीं घट में घटत्व पट में पटत्व प्रवृत्ति निमित्त एक हुआ भिन्न हुआ तो अपर्याय तभी होगा नन प्रवृत्ति निमित्त भेद अपर्याय तो प्रवृत्ति निमित्ताना भेद पदाना अपर्याय तो शब्द प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न होगा तो पर्यायवाचक नहीं। यदि प्रवृत्ति निमित्त एक होता है घटत्व घट कलश कुंभ जितने शब्द प्रयोग करो सबका प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ घटत्व एक हुआ भिन्न हुआ इसलिए पर्यायवाचक ही घट कलश कुंभ पर्याय अपर्याय कब होगा प्रवृत्ति निमित्त भेद सच अनंतादि पदे से न संभव थी। अभी अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अपर्याय शब्दों का एक प्रातिपदिक अर्थ हो तो अखंडार्थक होगा किंतु प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो तो अपर्याय बनेगा। अब प्रवृत्ति निमित्त होने के लिए क्या है अपद सत्यम ज्ञान अनंत आदि पद के प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में कुछ है अथवा तो मनुष्य को पद प्रवृत्ति निमित्त है तो अनंतादि पद में अपर्याय तो तभी आएगा यदि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो। प्रवृत्ति निमित्त भिन्न संभव कब हो प्रवृत्ति निमित्त पहले हो तो यदि शुद्ध ब्रह्म को कहने के लिए कोई पद की प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं तो प्रवृत्ति निमित्त भेद नहीं हुआ तो अपर्याय कैसे होगा अनंतादि पदे से न संभव थी क्योंकि शुद्ध ब्रह्म मात्र निश्चयता तो शुद्ध ब्रह्म मात्र वृत्ति शुद्ध ब्रह्म को कहने वाले अनंतादि पदों के प्रवृत्ति निमित्त है ही नहीं। शुद्ध ब्रह्म में प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध बुझे ही नहीं। अतो वेदांत लक्षण व्याप्ति लक्षण सव्याप्ति वेदांत वाक्य अखंडार्थक है किंतु स्वयं प्रभु अपर्याय शब्दाना एक प्रातिपदिक अर्थमात्रत्व जो कहा है प्रातिपदिक अर्थमात्र प्रमाजनक तो अपर्याय शब्द होने के लिए प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्म में किसी भी पद की प्रवृत्ति निमित्त है तो कैसे लक्षण जाए अव्याप्ति होगी कि चेतना सिद्धांत उत्तर देता है जो प्रवृत्ति निमित्त होता है सत्यता आवश्यक घट शब्द की प्रवृत्ति निमित्त क्या है घटत्व सत्यता आवश्यक पट का पटत्व सत्यता आवश्यक सत्यता आवश्यक रूप जो प्रवृत्ति निमित्त वो भेद है भिन्न होने पर भी अखंडार्थ हो जाएगा। ये सत्यम ज्ञानम अनंतादि पद के प्रवृत्ति निमित्त सत्य पद का शक्य ज्ञान पद का शक्य शुद्ध ब्रह्म है या नहीं है शक्य नहीं शक्ति का विषय को शक्त कहेंगे शक्य शक्य तो ईश्वर है माया विशिष्ट होता है ईश्वर शक्य शक्यता आवश्यक सत्य तो ज्ञान तो आदि भिन्न भिन्न है शक्यता आवश्यक रूप प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न है किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतादि पद की प्रवृत्ति होती ब्रह्म में कैसे शक्ति के द्वारा लक्षण से लक्षण या अखंडार्थ तो हो जाएगा। प्रवृत्ति निमित्त भेदम स्वीकृत हो प्रवृत्ति निमित्त भेद किस में ईश्वर वाच्यार्थ में सत्यम ज्ञानम अनंतादि पद प्रवृत्ति की प्रवृत्ति निमित्त ईश्वर में भिन्न भिन्न है उसको मान करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा लक्षण या अनंतादि प्रदान शुद्ध ब्रह्म परत्वस्य पक्षमत्वात् आगे कहेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पद शुद्ध ब्रह्म पर लक्षण आसी प्रवृत्ति निमित्त नहीं बन से शक्ति नहीं शक्यता आवश्यकता नहीं है ब्रह्म में, किंतु लक्षण से हो जाएगा। न जो शुद्धे संबंध आभाव न लक्षणादि, लक्षण क्या है? सक्य संबंध लक्षण, सक्य का संबंध हो तो लक्षण। गंगा पद का सक्य प्रवाह का संबंध तीर में है तो तीर में लक्षण होती है। यहाँ शुद्ध ब्रह्म में किसका संबंध होगा? किसी का संबंध नहीं, सक्य संबंध नहीं होगा तो लक्षण भी नहीं होगी। तेनालीम अतात्विक संबंध है वह लक्षण उपपत्ति है। संबंध होने के लिए तात्विक संबंध होने की आवश्यकता नहीं, कल्पित अतात्विक संबंध से ही लक्षण हो जाएगी। अतात्विक संबंध से रक्षाएं कैसे होगी? भ्रम प्रतीत रज तत्व संबंध है, सुतो रज तत्व का प्रयोग लक्षण हो, शुक्ति में रज तत्व की लक्षण होती है। रज तत्व का लक्षण रजत मान है, इधम रजत ब्रह्म ज्ञान हो गया, मालूम हो गया ये शक्ति है रजत नहीं है। तो क्या रजत लाभ? रजत लाभ तो क्या रजत पद का क्या होता है? शुक्ति, शुक्ति में रजत पति की रक्षण होगी। जिसको हम रजत समझ रहे थे उसको लाभ, तो रजत पति की लक्षण ही शक्ति में। अर्थात ब्रह्म प्रतीत रजतत्व संबंध है शुक्तो रजत पद लक्षण, रजत पद की लक्षण शुक्ति में। संबंध क्या है? ब्रह्म प्रतीत रजतत्व, रजत ब्रह्म प्रतीत रजतत्व है शुक्ति में। शुक्ति में है नहीं कि दिखता है, इसको देखकर लक्षण कर देंगे। रजत पद की लक्षण होती है शुद्ध से व सर्वकल्पनास्पद, शुद्ध में व्यतीत कैसे संबंध होगा? शुद्ध में संबंध नहीं होना चाहिए। सारा ब्रह्मांड की कल्पना किसमें? शुद्ध से व सर्वकल्पनास्पद अधिष्ठान होने से शुद्धे न कल्पित संबंध अनुपति कल्पित संबंध हो जाएगा। वास्तव संबंध नहीं होने पर भी कल्पित संबंध शुद्ध में फंसता है, जैसे मरुभूमि में कल्पित जल। यथा से अनंत आदि पदा नाम लाक्षणिक ब्रह्मणी नान्तगुप्तादि प्रसंग तथा उच्यते। अनंतादि पद तो लक्षण क्या है? जैसे गंगा पद क्या लक्ष्य? गंगा पद का गंगा एम गोस, गंगा पद का लक्ष्य क्या हुआ? तीर। वो गंगा है क्या? गंगा पद का सत्य है गंगा प्रवाह, तीर हो गया गंगा से भिन्न। यदि लक्ष्य से सत्य से भिन्न होता है तो यहाँ भी शुद्ध से व सर नहीं, अनंताधिपद नाम लाक्षणिक भी न ब्रह्मी है। अनंताधिपद लाक्षणिक हुआ तो अनंत पद का जो लक्ष्यार्थ है वो अनंत से भिन्न होगा। गंगा पद का लक्ष्यार्थ गंगा से भिन्न, सत्य पद का लक्ष्यार्थ सत्य से भिन्न, ज्ञान पद का लक्ष्यार्थ ज्ञान से भिन्न, अनंत पद का लक्ष्यार्थ यह होगा अनंत से भिन्न। तो अनंत से अंतर्वत हो जाएगा। अनंतादि पद नाम लाक्षणिक तो है किंतु ब्रह्म में अंतवत्वादि प्रसंग नहीं, अंतवत्वादि प्रसंग नहीं, ऐसे आगे कहेंगे। नहीं तो क्या होगा? तो अनंत पद का सत्यार्थ है अनंत, और लक्ष्यार्थ क्या होगा? अंत वाला, तो ब्रह्म अंत वाला हो जाएगा। जह लक्षण स्थल भी रहती, जहाँ जह लक्षण करते हैं वहाँ सत्यार्थ को छोड़ करके सत्य सत्य से बिना लक्ष्य होता है। जहाँ लक्षण क्या होता है? सक्यार्थ से भिन्न लक्षण। अजहत लक्षण में सक्यार्थ से भिन्न होगा, सक्यार्थ भी रहता है। ये उत्तर देते हैं अजह अन्य लक्षण में सक्यार्थ भी रहता है। क्षत्रिणो यान्ति, क्षत्रिय पद का जो रक्षार्थ है कोई सत्रधारी हो सकता है? सत्रधारी है, इसलिए लाक्षणिक होने पर भी अंतवत्व आदि प्रसंग नहीं, इसे आगे कहेंगे। और सत्यादिना अखंडार्थत्व अनुमान विचार, अखंडार्थत्व का लक्षण हो गया ये प्रमाण कहें अनुमान प्रमाण। एवं लक्षण संभवे प्रमाण संभव भी कस्य अखंडार्थ लक्षण संभवे प्रमाण संभव तथा ही सत्यादिवाक्यम अखंडार्थनिष्ठम ब्रह्म प्रातिपदिकार्थनिष्ठम वा लक्षण वाक्य तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वा प्रकृष्ट प्रकाशित तंत्र इत्यादि वाक्यवत। यदि पदार्थ विषय अखंडार्थत्व अनुमान, पदार्थ को विषय करने वाले अखंडार्थ तत्व का अनुमान। एक पदार्थ विषय को अखंडार्थ होता है और दूसरा क्या होता है वाक्यार्थ विषय का सब तो लौकिक सत्यादि वाक्यम पक्ष क्या है सत्यादि वाक्यम और अखंडार्थ निष्ठम क्या है साध्य अखंडार्थ निष्ठ साध्य है क्या क्या दो सत्य पहला सत्य क्या है और दूसरा सत्यादि वाक्य तो एक सत्यादि वाक्य दूसरा अखंडार्थ निष्ठ है ना हाँ ठीक अखंडार्थ निष्ठत्व ब्रह्म प्रतिपादि का अर्थ निष्ठत्व वा दो सत्य हुआ हेतु कितने एक है देखो लक्षण वाक्य तन्मात्र प्रश्नोत्तर द्वारा दो हेतु दृष्टान्त प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि वाक्य बहुत इत्यादि वाक्य ले लिया पदार्थ विषय खुला तो लक्षण वाक्य होने के कारण जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये चंद्र का लक्षण वाक्य अखंडार्थ विषय के तो ये भी सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य अखंडार्थ निष्ठ है अथवा ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थनिष्ठ ब्रह्म जो प्रातिपदिक उसका जो अर्थ शुद्ध तनिष्ठ होगा क्यों होगा हेतु क्या है लक्षण वाक्य तो जिसका लक्षण क्या है वो प्रातिपदिक अर्थ मात्रनिष्ठ होगा तन्मात्र प्रश्नोत्तर तत्व तन्मात्र का प्रश्न उत्तर सत्यम जो ब्रह्म के लिए सत्यादि वाक्य है तन्मात्र शुद्ध ब्रह्म विषय का प्रश्न उत्तर है तन्मात्र प्रश्नोत्तर उत्तर पदार्थ विषय तत्व से आदि वाक्यम दूसरा करते हैं ये वाक्यार्थनिष्ठ अखंडार्थनिष्ठ अखंडार्थकृतम तत्व से आदि वाक्यम अखंडार्थनिष्ठम आत्मस्वरूपमात्रनिष्ठत्वं वा अकार्यकरण द्रव्यमात्र निष्ठत्व सति समानाधिकरणत्वात् दूसरा है तो तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वात् वा पक्ष क्या है तत्व से आदि वाक्यम साध्य कितने द्वे अखंडार्थ निष्ठम निष्ठत्व अथवा आत्मस्वरूप मात्र निष्ठत्व हेतु कितना है पहला हेतु है अकार्य कारण द्रव्य मात्र निष्ठत्व सति समानाधिकरण तो द्रव्य मात्र निष्ठ है तत्व से वाक्य जो कि कार्यकरण नहीं है अकार्यकरण अकार्य कारण कार्य कारण जो होता है मृद घट मृत घट कहेंगे तो दोनों में समानाधिकरण हो गया मृत और घट कार्य कारण भाव है मृत घट में नहीं कार्य कारण भाव है मृत घट में क्या घट कारण है मृत घट कार्य है मिट्टी कारण है कोई पूछे घट कारण है तो मिट्टी कार्य है एक बस जाता है कार्यकारण जो शब्द है उसमें समानाधिकरण होता है किंतु कार्यकारण से भिन्न हो अकार्यकारण द्रव्य मात्र निश्चित समानाधिकृत होता है यह अखंडार्थ होगा कार्यकारण द्रव्य अकार्यकारण द्रव्य मात्र निष्ठ कार्यकारण से भिन्न हो इसे द्रव्य मात्र निष्ठ हो समानाधिकरण होता है अर्थात तन्मात्र प्रश्नोत्तर होता है अखंडार्थ के बारे को हम तन्मात्र प्रश्नोत्तर होता अखंडार्थ निष्ठ हो जाएगा दृष्टान्त स्वयं इत्यादि वाक्य हो तो स्वयं इत्यादि वाक्य भी अखंडार्थ निष्ठ है अयम स नव प्रश्न है तन्मात्र का उत्तर स्वयं इति वाक्यार्थ विषय अखंडार्थत्व अनुमान वाक्यार्थ को विषय करने वाले अखंडार्थ तत्व का अनुमान हुआ न तो सत्यादि वाक्य तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्व असिध हेतु दिया तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये है वाक्य वहाँ तन्मात्र प्रश्नोत्तर कैसे होगा केवल तन्मात्र सत्य है ज्ञान है यानी ऐसा कहीं प्रश्नोत्तर तो नहीं ब्रह्म भी दापुनि परमिति ब्रह्म वेदन से विश्व साधनतया तन्मात्र भूतार्थ तन्मात्र से प्रश्न विषयत्वार्थ ब्रह्म भी दापुनि परम ये फलवाक्य पहले कह दिया परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं कि ब्रह्म वेदना से विश्व साधन होते हैं ब्रह्म ज्ञान ईश्वर साधन है। तन्मात्रेव भूषण ईश्वर साधन क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म मात्र में ही गुरु को भूषा जानने की इच्छा करते हुए तन्मात्रेव भूषण भूषा युक्त बुद्धिमिशा भूषा तन्मात्र से वो प्रश्न विषय था। प्रश्न का विषय क्या होगा? तन्मात्र जिसको जानना चाहता है तद विषय प्रश्न होगा। कौन से वाक्य है? सत्यादि वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। तन्मात्र प्रश्नोत्तर कैसे होगा? तो ब्रह्म भी व्यापन भी प्रश्न ब्रह्म ज्ञान इष्ट साधन है। तन्मात्र भूषा करते समय तन्मात्र से वो प्रश्न विषय था। प्रश्न का विषय क्या होगा? तन्मात्र ब्रह्म का। उत्तर भी तन्मात्र का होगा। न सर प्रकृष्टादि वाक्य साध्यवय कल्याण प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में कैसे तन्मात्र विषय हुआ? यहाँ इष्ट साधन प्रकृष्ट चंद्र कह तो प्रकृष्ट प्रकाश होगा, प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र होगा। प्रकृष्टादि वाक्य साध्यवय कर साध्य क्या हुआ? अखंडार्थ निष्ठत्व नहीं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में तो चंद्र प्रकाश वाला ऐसे ज्ञान होगा। तदवाक्यम पक्षी गिरते तन्मात्र प्रश्नोत्तर चंद्रमा तनिष्ठताया सामान्य व्याप्ति अवलंब्य वासाथ। ये जो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र को पक्ष बना करके तन्मात्र प्रश्नोत्तर है तो क्या है? चंद्रमात्र विषय का प्रश्न और उत्तर। चंद्रमात्र निश्चयता सामान्य व्याप्ति अवलंब्य वासाथ। चंद्रमात्र में रहने वाले जो सामान्य व्याप्ति को आश्रय करके ही अनुमान किया गया सामान्य व्याप्ति है। एवं तत्वशादि वाक्य भी तन्मात्र प्रश्नोत्तर नाशिदन तत्वशादि वाक्य भी तन्मात्र प्रश्नोत्तर है असिधनी को हम इत्यादि आत्मस्वरूप से प्रश्न विषय तदधिक प्रतियोगिता विधि को हम ये प्रश्न है किस विषय का? आत्मस्वरूप का प्रश्न है। प्रश्न जितने किया जाता है उत्तर इतने देना चाहिए। कुछ कहा प्रश्न पूछा, प्रश्न क्या कहा उत्तर कुछ अलग देंगे। ऐसे कभी कभी बोलते हैं कोई जो कुछ कहा समझना चाहो कितने कहा काल जाना है। पहले बोलते काल में हर जगह जाऊंगा कितने काल जाना है कितने प्रश्न है क्या मैं तो कितने कितने कहा कितने कहा नहीं काल को जाना है। ऐसे होता जो पहले कहा था कुछ कुछ कहेंगे। प्रश्न जितने उत्तर देना चाहिए। जो भूषा है अभूभूषित जो बुद्धिष्ठ नहीं सुनना नहीं चाहता पूछना नहीं चाहते दूसरे को कहना और सुनने की इच्छा नहीं करेगा। जो पूछना चाहता है उसको उत्तर देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा है कुछ प्रश्न क्या क्या प्रश्न क्या नहीं समझ करके अपने मन से कुछ बोलेंगे। ये बुद्धि में मानव्य होने से ऐसा होता है। इच्छा था जो प्रश्न क्या उसका उत्तर देना चाहिए। शास्त्र में ऐसा होता है जिस विषय का प्रश्न है तद विषय का उत्तर और जितने प्रश्न है इतने उत्तर देना चाहिए। प्रश्न जितने उसे अधिक भी कर लेना है कभी कभी कुछ लोग कहा जितने कहना है इसको कहने के लिए भूमिका बनाने के लिए बहुत देर लगेगी। बोल रहा हूँ कह करके दूसरे कुछ बोले। सीधा किसी व्यक्ति का रास्ता में जाते समय गिर पड़ा तो अभी कहाँ है फिर मैं बोल रहा हूँ मैं उसने गया जाते समय देखा ये ही बोले अरे अभी कहाँ है बोलो हॉस्पिटल में या घर में मैं बोल रहा हूँ ना बोल रहा करके फिर आप इतिहास सुनाएंगे लंबा। ये प्रश्न विषय जितने अधिक उत्तर नहीं होता है को हम ऐसे प्रश्न है आत्मस्वरूप ही प्रश्न का विषय उसका ही उत्तर होगा अधिक उत्तर नहीं होगा। ना क्यों दृष्टान्त आशिति दृष्टान्त आश्रिति सो हम दिया नहीं सोयम वही देवदत्त स्वयं देवदत्त असिद्ध नहीं। देवदत्त स्वरूप मात्र पृष्ठ अस्य प्रवृत्ति देवत यही देवत है कौन है देवत है स्वयं वो देवत यह है। न से अप्रयोजकत्व अप्रयोजकत्व का क्या अर्थ है? प्रयोजन है नहीं अप्रयोजन नहीं प्रयोजक नहीं है अप्रयोजक का तो अनुकूल तत्व सुनने तो हेतु रत्तु साध्य मास्तु अनुमान प्रयोग करते हैं पर्वत बनिमान धुमा यत्र धूम सत्र बनी समान सम फिर कोई शंका कर क्या धूम पर्वत हेतुरस्तु धूम अस्तु बनिर्मास्तु अनुकूल तर्क समय व्याप्ति में शंका होती व्याप्ति में व्यभिचार शंका है बनी के बिना भी धूम निकले पर्वत में बनी नहीं कि धूम निकला है तो बनी के बिना भी धूम होता है ये तो क्या होगा यत्र धूम तत्व बनी व्याप्ति का व्यभिचार तो व्याप्ति देने के बाद व्याप्ति में व्यभिचार शंका होने पर और व्यभिचार शंका निवृत्ति करेंगे अनुकूल तर्क दे करके उसको कहते प्रयोजक और जहाँ अनुकूल तर्क नहीं प्रयोजक नहीं अप्रयोजक कहा जाएगा अर्थात व्यभिचार शंका युक्त हेतु हेतु में शंकित व्यभिचार हो जाएगा तो साध्य सिद्धि नहीं होगी तो कहते न से अप्रयोजक तो प्रश्नोत्तर वैधिकरणापत्य विपक्षवादक तर्क से विद्यमान तो आज ये विपक्षवादक तर्क है यदि जितने तन्मात्र प्रश्नोत्तर नहीं होगा तन्मात्र प्रश्नोत्तर तो हेतु ही साध्य दिया है हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा साध्य से नहीं रहेगा यदि अखंडार्थ का नहीं होगा तो तन्मात्र प्रश्न के उत्तर कैसे होगा विषय तन्मात्र का उत्तर यदि तद विषय का नहीं होगा तो विषय तन्मात्र विषय का नहीं होगा प्रश्नोत्तर वैध कौन हो जाएगा प्रश्न पूछा तन्मात्र का उत्तर दिया कुछ अलग एकाधिकरण हुआ प्रश्न जितने पूछा उत्तर इतने देना चाहिए प्रश्नोत्तर भी अतिक्रमण हो जाएगा ये आपत्ति यही विपक्ष बात का तर्क है प्रश्न तो अखंडार्थ विषय के उत्तर भी अखंडार्थ विषय होना चाहिए न संसर्गा गोचर प्रमिति जनकत्म साध्यम अप्रसिद्ध हेतु क्या है अखंडार्थ है ना अखंडार्थ साध्य क्या है अखंडार्थ तत्व अखंडार्थ क्या अपर्याय शब्दान संसर्ग आगोचर प्रमिति जनक पदार्थों का जो संसर्ग है संसर्गासंगी संव्यक्ति कुता या गया वाक्य में जो संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक तो वे अखंडार्थ तत्व ये साध्य कहाँ मिलेगा संसर्ग पदार्थों के संसर्गों को विषय नहीं करने वाले प्रमाजनक तो जितने लौकिक वाक्य है भूतले घटोस्ति नद्यास्तिरे पलानी संति वो तो पदार्थों के संसर्ग को विषय करने वाले प्रमाजनक है संसर्ग अगोचर प्रमाजनक तो साध्य कहीं प्रसिद्ध नहीं अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान यदि हो जाए हो तो क्या पति अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित होते हैं नहीं अप्रसिद्ध साध्य कर जिसके साध्य प्रसिद्ध नहीं ऐसा अनुमित होगी अनुमित यदि हो जाएगी भूमि सस विषाण उल्लेखनी भूमित्वाद सस विषाण उल्लेख हो जाएगी भूमि में सस विषाण चिन्ह बनेगा ना नहीं जैसे किसी ने गिला भूमि में सस विषाण का उल्लेख नहीं होता है सस विषाण उल्लेख साध्य है सस विषाण का चिन्ह साध्य प्रसिद्ध है नहीं होने से अप्रसिद्ध केवल व्यतिरिक के अनुमान स्थल में साध्य कहाँ प्रसिद्ध होता है पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वाद इतर भेद पृथ्वी अतिरिक्त जो जलादि का इतर भेद कहाँ प्रसिद्ध है कहाँ प्रसिद्ध नहीं तो साध्य के समान होगा तो केवल व्यक्ति के स्थल में क्या है कि पृथ्वी इतर जलादि जल भेद तेज भेद वायु भेद प्रत्येक भेद प्रसिद्ध है और सबको मिला करके भेद समुदाय भी प्रसिद्ध हो गया समुदाय भेद का अधिकम प्रसिद्ध नहीं हुआ इतर भेद इतर में जल तेज वायु आदि आठ द्रव्य और गुण आदि छह पदार्थ तो आ जाएंगे इतर प्रसिद्ध है क्या इतर भेद प्रसिद्ध है नहीं इतर भेद प्रसिद्ध है क्यों नहीं पृथ्वी तर जलादि है ना जलादि का भेद प्रसिद्ध नहीं गुणादि का भेद प्रसिद्ध नहीं इतर भेद प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध नहीं है हाँ इतर भेद प्रसिद्ध है इतर भेद का अधिगम प्रसिद्ध नहीं इतर भेद कहाँ रहेंगे इतर भेद प्रसिद्ध एक स्थान में प्रसिद्ध है अलग अलग जल भेद तेज भेद वायु भेद सब प्रसिद्ध है किंतु कहाँ एक स्थान में इतर भेद है ये प्रसिद्ध नहीं तो इतर भेद प्रसिद्ध हो गया यहाँ कहीं इस प्रकार संसर्गागोचर प्रमिति जनकत्व अप्रसिद्ध है कि न प्रत्यक्षादिना नैपुरभिषि कहता है प्रत्यक्षादिना इदम इत्थम विशेष तंत्र गोचराया एवं प्रमित जनना क्या प्रत्यक्ष होता है वहाँ भी तो संसर्ग विषय प्रमित होती है संसर्ग गोचर नहीं होता है। इदम इत्थम इदम इत्थम अन्य प्रकार विशेष संसर्ग गोचरता है वह प्रमित जनना विशेष संसर्ग ही इदम के साथ इत्थम अन्य प्रकार प्रकार के साथ संबंध होता है विशेष संसर्ग गोचराया एवं प्रमित जनना प्रमिति की उत्पत्ति होती विशेष संसर्ग को क्या करें विषय करें इधम इत्थम कहने से संसर्ग को विषय करने वाले प्रमिति की उत्पत्ति होती है ऐसा कौन से क्या पूर्व विषय करता है कहीं भी संसर्ग आगोचर प्रमिति जन का तो साध्य नहीं प्रसिद्ध नहीं तो यहाँ अनुमान में कैसे सिद्ध होगा इतना वचन ये कहते संसर्ग का अगोचर प्रमिति जनक तो प्रसिद्ध है। नायक लोग एक निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं क्या लक्षण है निष्प्रकार ज्ञान निर्विकल्प जो निष्प्रकार होता है निर्विषय होता है नहीं निर्विकल्प ज्ञान निष्प्रकार के निर्विषय निर्विशेष निर्विशेष्यत्व प्रकार नहीं विशेष भी नहीं संसर्गता रहित ज्ञान संसर्गता निरूपक ज्ञान होता है सभी का तर्क संग्रह में आया विशेष्यता शून्य ज्ञान प्रकारता शून्य ज्ञान संसर्गता शून्य ज्ञान निर्विकल्प निर्विकल्प ज्ञान का विशेष ज्ञान विशेष्यता प्रकारता संसर्गता नहीं है तो निर्विकल्प जो मानते हैं निष्प्रकार ज्ञान माने निर्विकल्प ज्ञान प्रकार सब प्रकार का होता है निष्प्रकार होता है तो निष्प्रकार ज्ञान हो जाएगा संसर्ग नहीं है। निर्विकल्प का स्वीकृति नाम तस्मिव प्रसिद्ध है संसर्ग आगोचर प्रमिति जनक तो किसे प्रसिद्ध हुआ निर्विकल्प ज्ञान है प्रमिति जनक ज्ञान में जनक तो नहीं ज्ञान जनक है निर्विकल्प ज्ञान जनक है निर्विकल्प ज्ञान हो गया निर्विकल्प ज्ञान सब प्रकार निष्प्रकार का संसर्ग तस्मिन् ज्ञान उसका जनक है इंद्रिय सन्निकर्ष इंद्रिय से होता नहीं सर घट को देखने के पहले चक्षु सन्निकर्ष जो होता है पहले घट तो ज्ञान होता ना नहीं होता घट तो ज्ञान के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए इंद्रिय सन्निकर्षण से पहले घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान हुआ वो निर्विकल्प ज्ञान का जनकत्व इंद्रिय सन्निकर्षण ज्ञान है तो प्रमाण है निर्विकल्प ज्ञान तस्मिन् एव प्रसिद्ध जो दिया निर्विकल्प का स्वीकृति नाम तस्मिन् एव का तो निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण है निर्विकल्प ज्ञान साधन है इंद्रिया इंद्रिय सन्निकर्षण इंद्रिया तो दिया है इंद्रिय सन्निकर्षादि ज्ञान मानते हैं उसके जनक इंद्रिय सन्निकर्षादि रूप प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण में संसर्ग आगोचर प्रमिति ज्ञान तत्व किसमें आएगा निर्विकल्प ज्ञान के साधन में इंद्रिय सन्निकर्षादि तस्मिन् एव साध्य तस्मिन् एव प्रसिद्ध तस्मिन् अर्थ निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान जनक इंद्रिया इतरेशान तो जो निर्विकल्प ज्ञान मानते तो उनके अनुसार तो हो गया जो निर्विकल्प ज्ञान नहीं मानते हैं प्रमात्म संसर्गागोचर वृत्ति सकल प्रमाण वृत्तित्व अभिधेयत होती सामान्यतः तत्प्रसिद्ध ये अनुमान करेंगे प्रमात्म पक्ष संसर्गागोचर वृत्ति कहने के साथ क्या होगा संसर्गागोचर वृत्ति कर संसर्ग को विषय नहीं करने वाले ज्ञान में रहेगा प्रमात्म हेतु क्या है सकल प्रमाण वृत्तित्व हेतु क्या है सकल प्रमाण वृत्तित्व अभिधेयत्व अभिधेयत्व सब प्रमाण में रहेगा अभिधेयत्व सर्वत्र होता है सकल प्रमाण में रहेगा है रहेगा तो संसर्ग आगोचर वृत्ति भी हो जाएगी। संसर्ग अभिषेक का ज्ञान में भी रहेगा कौन अभिधेय तो सर्वत्र रहता है तो संसर्ग अभिषेक के ज्ञान में भी रहेगा। इसी प्रकार प्रमात्व भी सकल प्रमा में है नहीं सकल प्रमा में बन से संसर्गागोचर ज्ञान में भी रहेगा। संसर्गागोचर ज्ञान में रहेगा तो क्या तो हुआ संसर्गागोचर ज्ञान प्रमाशित हो संसर्गागोचर न प्राम संसर्ग अभिषेक प्रमाशित हो जाएगा। यद्यपि अत्रापि अप्रयुक्त ये जो यहाँ भी अनुकूल तर्क सुनिए तो क्या हो गया सकल प्रमा वृत्तित्वाद हेतु ही सकल प्रमा वृत्तित्व मस्तु संसर्गागोचर वृत्तित्व मास्तु हेतुरस्तु साध्य मास्तु यहाँ भी अनुकूल तर्क नहीं अप्रयोजक तो शंका क्योंकि सकल प्रमा वृत्ति होने से संसर्गागोचर ज्ञान में रहेगा ये कोई जरूर नहीं अत्रापि अप्रयोजकत्व संभाव्यते तथापि संदेह रूप साध्य प्रसिद्धि न दुर्लभ निश्चय नहीं पर संदेह रूप साध्य प्रसिद्धि दुर्लभ नहीं है। ये ज्ञान में संसर्गागोचर वृत्तित्व अस्तु स्यात् ऐसे संशय हो सकता है संदेह रूप साध्य प्रसिद्धि हो जाएगी। वस्तुतस्तु प्रकृष्टादि वाक्य तत्प्रसिद्धि दर्शिता वस्तुतस्तु संसर्गागोचर वृत्तित्व ये ज्ञान वाक्य संसर्गागोचर प्रमाजनक प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य में बताया प्रकृष्टादि वाक्य तत्प्रसिद्धि दर्शिता। क्यों प्रश्न है कश्चंद्र प्रातिपदिक मात्र उत्तर उसका ही होगा न से लक्षण वाक्य सत्यादि वाक्य असिद्ध लक्षण वाक्य हेतु है सत्यादि वाक्यम अखंडार्थ निष्ठम लक्षण वाक्य हेतु क्या है लक्षण वाक्य तो सत्यादि वाक्य में यदि नहीं रहेगा तो क्या दोष है स्वरूपासिद्धि पक्ष में साध्य हेतु नहीं रहेगा तो स्वरूपासि सत्यादि वाक्य में लक्षण वाक्य तो नहीं रहेगा तो सिद्धि इतना सत्यत्वादि परापर जाति तया तस्यत्रा विद्यमान से न साधन है बाबा ये पूर्व विषय होता है असिद्ध है सत्यत्वादि ब्रह्म में नहीं रहेगा सत्यत्वादि परापर जाति तया सत्यत्व ज्ञानत्वादि जितने जाति परापर जाति पर अपर परापर जाति तया सत्य तो सब सत्य में रहेगा रहेगा ज्ञानत्व ज्ञान में रहेगा सब सत्य पदार्थ में रहेगा ज्ञानत्व तार्किक लोग फटाफटादी को भी सत्य मानते हैं उसमें ज्ञानत्व नहीं रहेगा। पराजाति सत्ता है अपराजाति है द्रव्यत्व घटत्व आदि ये परापर जाति है परापर जाति का तस्या से अन्यत्रा भी विद्यमान होते न साधारण है बाबा नहीं कह रहा हाँ सत्यादि वाक्य सीते होते न परापर जाति पूरा किसी कहता है परापर जाति होने से अन्यत्र भी विद्यमान होते हैं ना ब्रह्म भिन्न में तो अन्यत्र भी है सत्य है सत्य तो घटपटादि में है विद्यमान होते हैं असाधारण असाधारण कैसे होगा साधारण तय बनेगा यदि लक्ष्य में केवल रहे असाधारण वो तो सब अन्यत्र रहता है सत्य तो ज्ञान तो आदि ब्रह्म से भिन्न में रहेगा असाधारण नहीं तो ये फिर असाधारण धर्म लक्षण कैसे होगा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये ब्रह्म का लक्षण बनेगा लक्षण कैसे होगा असाधारण धर्म साधारण धर्म लक्षण नहीं होता है अन्यत्र रहता है विद्यमान असाधारण रहता है न जो तात्विक तद ब्रह्मणि अद्वैत श्रुति विरोधा अतात्विकम तो अन्यता तुल्यम पूर्व विषय होता है सिद्धांति कहेगा ब्रह्म में तात्विक है सत्यत्व आदि और अन्यत्र अतात्विक है किंतु सिद्धांति पूर्व विषय देता है अद्वैत श्रुति विरोधा यदि तात्विक सत्यत्व मान लिया तो अद्वैत होगा ब्रह्म तो है तात्विक और सत्यत्व ज्ञान तो भी तात्विक तो अद्वैत विरोधी हो गया अतात्विक तो अन्यत्र तुल्यम। और यदि तात्विक सांप्रदायिक अतात्विक ले लेंगे सत्यत्वादी अतात्विक सत्य तो घटपटादि में भी स्थित है। इसे नवाच्यम परमात सत्यादि रूपतया ब्रह्मस्वरूप लक्षण का ब्रह्मस्वरूप का जो लक्षण है परमात सत्यत्वादि परमात सत्यादि रूप सत्यादि रूपत्व ब्रह्म का लक्षण क्या होगा परमात सत्य तो वो स्वरूप अन्य तो नहीं अन्य रहे अस्मन्मते यद्यपि सत्यत्वादि अन्यतम पदम स्वरूप लक्षण पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म केवल सत्यम ब्रह्म ये लक्षण बन जाएगा ज्ञानम ब्रह्म भी बन जाएगा अनंत ब्रह्म बन जाएगा। एक एक पद स्वरूप लक्षण पर तो है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म स्वरूप लक्षण ब्रह्म के स्वरूपम तत् लक्षण स्वरूप लक्षण तो एक एक पद ही है ब्रह्मण अन्य तदाभाषत्व ब्रह्म से भिन्न जितने है वो सत्य नहीं ज्ञान नहीं अनंत भी नहीं आभाष ही परमात सत्य नहीं परमात सत्यादि स्वरूप नहीं सत्य से भिन्न है तथा भी परिगति सत्यत्व से सत्यत्व सत्यत्व से पर नए के लोग घटपटादि में सत्य मानते हैं नहीं सत्यत्व से स्वीकार अंगीकार अन्यत्र अंगीकार ब्रह्म भिन्न में सत्य तो तारके लोग मानेंगे कहा बता दें आकाश में तो सत्यत्व से अंगीकार सत्य से सत्य ज्ञान सत्य घट ज्ञान पट ज्ञान उसमें ज्ञान तो रहेगा सत्य तो सत्य सत्य ज्ञान तो भी मान लिया सत्य सत्य आनंदत्व से आनंद में आनंद तो रहेगा सत्य तो है सत्य सत्य आनंदत्व मान लिया जो बौद्ध लोग शून्यवादी भी अभी सत्य रहित ज्ञानानंद आत्मतत्व से ब्रह्म अन्यत्र अंगीकार शून्यवादी सबको शून्य मानते हैं ज्ञान को भी शून्य मानेंगे आनंद को भी शून्य मानेंगे तो सत्य उसमें रहेगा सत्य नहीं सत्य नहीं होने पर भी ज्ञान आनंद रूप होगा नहीं सत्य रहित ज्ञानानंद आत्मतत्व से ब्रह्मण अन्यत्र ब्रह्म भिन्न में मानते हैं इसीलिए मिलितम बिना न निर्विचिकित्सा ब्रह्म सिद्धि मिलितम लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते सब मिल करके लक्षण होगा एक एक हमारे मत में तो लक्षण हो जाएगा किंतु अन्य लोग तो सत्य तो कहीं मानते हैं तो सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो कहेंगे घटादि मतिवादी सत्यम ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे वो ज्ञान में लक्षण जाएगी ज्ञान में सत्य तो है ज्ञान तो भी इसलिए अनंत का तो सब मिल करके लक्षण न शिवम विशिष्ट से लक्षण सखंडार्थ तो प्रसंग क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहेंगे परस्पर विशेष विशेष अनुभव होगी सत्य जो ज्ञान अनंत हो वही ब्रह्म है तो यदि लक्षण हो गया परस्पर लक्ष्य लक्षण भाव हो जाएगा विशिष्ट यदि लक्षण बनेंगे सखंडार्थ हो जाएगा कि न वाच्य से सखंडार्थ थे भी लक्ष्य से अखंड अखंडत्व सिद्धांत उत्तर देता है वाच्य तो सखंड है वाच्यार्थ किंतु लक्ष्य लक्षण के द्वारा जिसका बोध होता है वह अखंड है। वाच्य वाच्य सत्यत्व आदि घटित से सत्यत्व आदि घटित होता है वाच्य तो सखंड होगा हाँ वाच्य सखंड होने पर भी अखंडार्थ सखंडार्थ थे भी लक्ष्य से लक्षण के द्वारा जो बोधन कराएंगे वो अखंडार्थ हो जाएगा। यद्यपि सर्वेषां सत्याधिपतानां लक्ष्यम एकमेव निर्विशेष ब्रह्म सत्यम ज्ञानम जितने पद है सबका लक्ष्य क्या है निर्विशेष ब्रह्म है तथा निर्भर तो फिर इतने लक्षण इतने पद क्यों प्रयोग करते हैं निवर्तनांश अधिक न पदांतर व्यर्थ्यम निवर्तनांश अधिक है ज्ञानत्व के द्वारा क्या निवृत्त करेंगे जड़त्व और अनंतत्व के द्वारा परिचय तो और सत्य कह करके असत व्याप्ति सत्य कह करके असत व्याप्ति ज्ञान कह जड़त्व से भिन्न अनंत कह करके परिचन्न भिन्न ये तथा भी निवर्तनीय अंश आधिक्य न पदांतर व्यर्थ विशेषता के किंतु उसमें निवर्तनीय असत व्यावृत्ति सत्य का क्या होगा असत्य व्यवृत्ति ज्ञान का चित्त का अर्थ अज्ञान व्यवृत्ति चित्त में तो अज्ञान नहीं। तो निवर्तन तो अज्ञान हो गया, मिथ्या है। निवर्तन सात्विक है ना, पदांतर व्यर्थन ही। तो पदांतर का सात्विक हो जाएगा, सत्य से किसकी निवृत्ति होगी, असत्य व्यावृत्ति, और ज्ञान शब्द से जड़ व्यावृत्ति, जड़ व्यावृत्ति न जड़ की व्यवृत्ति होगी। असत सत्यम ज्ञान मनत, सत्य कहें तो किसकी व्यावृत्ति होगी, असत्य व्यावृत्ति, और ज्ञान कहें तो जड़ की, ज्ञान कहे तो चित नहीं, तो चित नहीं अचित नहीं, अचित नहीं करो व्यावृत्ति किसका, चित जड़ की, जड़ व्यावृत्ति। निर्वर्तन अंश जड़त्व पदांतर व्यर्थ नहीं, अतो धात वाच्यार्थ वैशिष्ट से अखंड सिद्धा उपायता न तद विरोधी है। वाच्यार्थ वैशिष्ट से वैशिष्टोध से अखंड सिद्ध उपाय वाच्यार्थ का संबंध हो जाएगा अखंडार्थ के लिए उपाय, न तस्थिति विरोधित अखंडार्थ सिद्धि विरोधिता नहीं है। वाच्यार्थ में वैशिष्ट होने पर भी अखंडार्थ में कोई विरोध नहीं है, वाच्यार्थ वैशिष्ट से अखंड सिद्ध उपाय द्वारा अखंड लक्ष्य है उसका निश्चय करने के लिए वाच्यार्थ वैशिष्ट बोध होगा। सत्यम ज्ञान इत्यादि कहें तो वाच्यार्थ वैशिष्ट बोध होगा, ईश्वर वाच्यार्थ वैशिष्ट के बोध होने पर उसके लक्षण से अखंड की सिद्धि होगी, अखंड सिद्धि का उपाय हुआ, इसलिए विरुद्ध नहीं है। ननु इदम विरुद्धम असाधारण धर्म लक्षण पर वाक्य से सखंडार्थ चलने वाला, ये जो लक्षण है ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है। तो असाधारण धर्म रूप लक्षण एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ असाधारण धर्म लक्षण होता है। असाधारण धर्म रूप जो लक्षण है तत्परक होता है सत्यादि वाक्य, असाधारण धर्म रूप लक्षण पर असाधारण धर्म लक्षण कहेंगे तो जिस लक्ष्य में असाधारण धर्म रहेगा वो तो सखंड होगा या अखंड होगा, सखंड हो जाए सखंड आते तो नियम। असाधारण धर्म रूप लक्षण को लेकर के प्रयोग करेंगे, असाधारण धर्म रूप लक्षण जहाँ है तो सखंडार्थ हो जाएगी। जितना सर्वलक्षण वाक्यान स्वरूप मात्र प्रयोग चाहते हो ना नियमाशुद्ध नियम, जितने लक्षण वाक्य सब स्वरूप मात्र प्रयोगता है, स्वरूप मात्र में परिवर्तन होते हैं। जो नियम का सखंडार्थ तो नियम इसकी सिद्धि नहीं होगी, असाधारण धर्म रूप जितने लक्षण वाक्य है वो सखंडार्थ नियम है, नियम का सखंडार्थ तत्व होंगे, ऐसे नियम की असिद्धि। क्या नियम है, नियम क्या है, हाँ लक्षण वाक्य जितने होगा सखंडार्थ का ही होता है, स्वरूप विषय स्वरूप का लक्षण लक्षणात्मक जो वाक्य होगा तो असाधारण धर्म रूप लक्षण तो सखंडार्थ तो नियम आ नियम तो सखंडार्थ ही होगा, अखंडार्थ का नहीं होगा। इसलिए ना सर्व लक्षण वाक्य है सर्व, हाँ सिद्धांत कहता है जितने लक्षण वाक्य है तो स्वरूप मात्र में उनका परिवर्तन होता है, इसे अखंडार्थ को तो नियम कैसे होगा, अखंडार्थ का वाक्य जितने होगा लक्षण वाक्य जितने है सब सखंडार्थ का तो ऐसा नियम नहीं, तो क्या होता है स्वरूप मात्र प्रयोग चाहिए। लक्षण वाक्य कितने स्वरूप मात्र में सखंडार्थ नहीं, सर्व लक्षण से अखंडत्व विरोधी देवी धर्म लक्षण, धर्म लक्षण से अखंडत्व विरोधी देवी स्वरूप लक्षण से तदा विरोधी, धर्म जो लक्षण होता है असाधारण धर्म लक्षण वो अखंडत्व का विरोधी, जिसमें से धर्म रहेगा वो अखंड कैसे होगा, धर्म धर्म विशिष्ट हो जाएगा तो अखंड हो जाएगा, तो धर्म लक्षण जो है वो अखंड का विरोधी हो, किंतु स्वरूप लक्षण से तथा विरोधी का स्वरूपमेव लक्षण यदि स्वरूप लक्षण, स्वरूप लक्षण तथा विरोधी अखंडत्व का अविरोधी, कौन अविरोधी स्वरूप लक्षण, न स अभेद लक्ष्य लक्षण भाव, यदि स्वरूप लक्षण हो गया धर्म से स्वरूप लक्षण हो गया अखंडार्थ का अविरोधी, अखंडार्थ अभिरोधी हो गया स्वरूप लक्षण, अखंडार्थ ब्रह्म है वो भी स्वरूप लक्षण हुआ, स्वरूप लक्षण जिसे अखंडार्थ रूप हो गया अभेद लक्ष्य लक्षण भाव, एक होता है लक्ष्य अखंडार्थ ब्रह्म, अलक्षण होता है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म आदि। तो यदि अभेद हो जाएगा न चाहे थे लक्ष्य लक्षण भाव, लक्ष्य लक्षण भाव नहीं होगा, लक्ष्य लक्षण होने के लिए अलग होना चाहिए, लक्षण अलग लक्ष्य अलग होना चाहिए। उसका उत्तर देते अंतकरण वृत्ति निबंधन आकार भेदन उभय उपपति, अंतकरण वृत्ति रूप आकार, अंतकरण वृत्ति रूप आकार है, आकार भिन्न भिन्न होकर के उभय हो जाएगा, उभय क्या हो जाएगा अखंड हो जाएगा सखंड हो जाएगा। वृत्ति उपाधि को लेकर बिना मनोवृत्ति रूप उपाधि भेद को लेकर के उपहित रूप से भेद होगा, भेद कैसे होगा उपहित, उपाधि भिन्न भी रहना नहीं, मनोवृत्ति रूप एक अखंड विषय का मनोवृत्ति रूप उपाधि भिन्न भिन्न हुआ, भिन्न भिन्न उपाधि के द्वारा उपहित का उपहित स्वरूप से भेद संभव, उपाधि युक्त उपाधि विशिष्ट भेद संभव है। अभेद अंतकोण वृत्ति निबंधन आकार भेदन उभय उपपत्ति, अंतकोण वृत्ति को मूल कारण मान करके उसमें जो आकार भेद होता है उसमें उभय हो जाएगा, उभय क्या लक्ष्य लक्षण भाव हो जाएगा और अखंडार्थ भी हो जाएगा। आवृत तो अनावृत तो एक ही ब्रह्म है, वो आवृत है अनावृत है, किस अंश में आवृत है परिपूर्ण आनंद अंश में आवृत है, सात अंश में चीज अंश में अनावृत्ति, अहम अस्मि नवा संशय नहीं होता है, अस्मि सद अंश में आवरण नहीं मानते, किंतु परिपूर्ण सुख रूप से आवरण है। इसलिए ब्रह्म में क्या हुआ आवृत तो अनावृत अनावृत तो इसी प्रकार अखंडत्व सुखंड हो जाएगा, अन्यथा स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण विभाग होने से आ तो दोनों लक्षण का विभाग कैसे होगा, स्वरूप लक्षण में कौन होता है सत्यम ज्ञान, तटस्थ लक्षण क्या है जन्मादि कारण तुम जन्मादिश, अभी पूर्वी कहेगा ये विवाह करने के लिए एक यावत्र विभावी और दूसरा होता है अन्य, तो यावत्र विभावी क्या होता है जब तक द्रव्य रहे तब तक उसका धर्म रहेगा, इसको कहेंगे यावधर्म भावी। ओम शनो मित्र।